Nagy magyarok, hazafiak, hazaárulók kiábrándultak. Honvágyjal küszködök. Kik az igaz magyarok? Te sem tudod már követni? Akkor itt az ideje, hogy segítsek, és közben felidegesítsünk pár embert. Szóval csak a szokásos fókuszcsoport. Most egy kicsit máshonnan indul ez a rész, mint szokott, mert a Kopasz Csimpánzon elérhető egy új merch szériánk, ilyen limitált széria, márciusban 3 hétig elérhető, aminek az egész alapkoncepciója még januárban jött nekem. Nem is gondoltam bele nagyon, hogy miért is csináltuk ezt a szériát, és akkor itt van most a március 15-e, és fönt van a merch, és rájöttem, hogy basszus, maga a téma is érdekes, hogy miért jutott ez egyáltalán eszembe. Ugye a merchnek az alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban láttam ilyen népi mintákat, és rájöttem, hogy basszus, mennyire ki lett ez sajátítva itthon a népi minta, egy bizonyos oldal, egy bizonyos eszme, így önkényesen úgy érzem, legalábbis a kisajátította. Nem csak azt, hogy ezeket a népi mintákat, hanem azt, hogy ki az igaz magyar. Magyar szerintük, és akkor erre reflektál ez a merch széria. Az egyikre azon írva, hogy Lipsi és magyar, és itt meg egy ilyen székely, és akkor ez ilyen székely mintás, de van kalocsai mintás, meg van ilyen népmesés, amiben meg az van írva, hogy én is szeretnék itthon lenni. És most, hogy itt vagyunk, tényleg eszembe jutott megint, hogy honnan is jött ez a gondolat, és ezt próbáltam magamban egy kicsit visszafejteni. Nyilván sokunknak megvan, hogy kire gondol először, aki ilyet csinál, de hogy mégis azt érzem, hogy egy kicsit a magyarság, meg ezek a magyar minták, meg a hagyományaink, meg a hazafiság, mint hogyha valakik valamelyik oldal kicsit megpróbálnak kisajátítani. Tudjátok, hogy milyen a balos haza szeretet? Hát, én sem. Mert hogy ilyen nem létezik. Valaki ápolja a hagyományokat, ezzel nem lenne gond, csak valahogy nem azt érzem, hogy teljes őszinteségből próbálnák ezt megcsinálni, inkább mondhassák, hogy ők az igazi hazafiak. Mert van, akitől ez autentikus, tudok ilyet is mondani, de van, akitől inkább azt érzem, hogy nagyon meg akarja mutatni, hogy mennyire magyar, és közben ugyanezzel a lendülettel egy csomó embert ebből kitaszítani. A látszatban nagyon nagy magyarok vagyunk, tettekben az már nem olyan fontos. Ugyanúgy, hogy a látszatban nagyon nagy keresztények, nagyon sokan, ameddig nem ütközik az érdek. Onnantól kezdve már, hát igen, akkor már nem olyan egyértelmű semmi sem, ugye a balog? Inkább a látszat, az egyszerűbb. Föl lehet venni egy ruhát, el lehet énekelni egy népi dalt, és akkor igazából már tenni nem is kell, mert az már sokkal nehezebb lenne, ugye, tenni is azért, hogy igaz magyarok legyünk. Ne kerülgessük a forrókását, a Tóth Gabi az például ilyen. Legtöbbünknek ő jutott először eszébe erről. Elhiszem, hogy tetszik neki, elhiszem, hogy szívből jön, de azért valami uncanny valley van ott, nem? Kicsit túl van tolva, kicsit kompenzálna is, kicsit csak azért is, minthogyha inkább polgárpukkasztani akar bizonyos körökben, miközben látok amúgy akár magyar zenében is olyanokat, akiknek nincs ennyire túltolva az, hogy mekkora magyarok vagyunk, és mégis nagyon szépen nyúlnak a magyar népzenéhez, és azt mondjuk a beattel keverik, igen, itt az Oreovára gondolok, Oreovoár. Nem könnyű szó. Őket például nagyon ajánlom, mert ők ezt a brit beat vonalat keverik a magyar ízekkel, és sokkal autentikusabb. És nincs az, hogy nézd, itt is mindenki népviselt, nézd, néptáncot járunk, nézd, népdalokat dolgozunk fel. Nem azt érzed, hogy valaki így mindenképp le akar nyomni, hogy jó, értem, nagyon-nagyon nagy magyar vagy, hanem az, hogy ez autentikus az egész. És hát látható is, hogy melléjük inkább a közönség áll, nem pedig a Petőfi díjak, meg ez hasonló. Ezzel nekem a szakma visszaigazolta azt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és nagyobbakat álmodni. Nem inkább az kéne, hogy aki az, aki autentikusan is ezt hozza, jól, minőségileg, az emberek szeretik, és azt támogatni, nem azt, akire így rá kell erőltetni. Az Oreovoártól nem is láttam olyan videót, hogy diaikat mutogatták, hogy validálják magukat, mert nincs rá szükségük, mert ott a közönségük, ami létező. Kicsit visszább gondolok, hogy mi a viszonyom ehhez a nagy magyarsághoz, nagy magyarság tudathoz. Már gimiben voltak barátaim, akik ezt a elég kemény nagy magyar vonalat élték páran. Trianon, Nagy Magyarország, minden, ami kell. Nagyon jó barátaim voltak. Nyilván az emberek változnak, nem ezt fogja az senki örökre, de akkor épp abba találta meg az identitását. Én már akkor is kis Lipsi voltam, akkor sem ez volt a szívügyem, ez a nagy magyarországos hazafi vibe, és mégis teljesen jól megtalálta mindenki a hangot gimiben egymással, miközben teljesen máshol találtuk meg az identitásunkat. Érdekes, hogy akkor még ez nem volt kérdés, akkor még nem volt ez egy szakadék, hanem inkább egy érdekesség, hogy ja, amúgy barátok vagyunk, ez meg egy dolog, ami mindenkit egyedivé tesz. Most meg inkább azt érzem egy csomószor, hogy ahelyett, hogy színesítené az embereket, ez inkább egy kicsit árkokatás, és inkább előítéleteket szül mindkét oldalra. Mint hogy én mondjuk egy büdös lipsi vagyok, és magyar, ugye. Ha már gyerekkor, akkor nyilván emiatt is mindig is furcsa volt ez a fajta világnézet, ez a, akik nagyon-nagyon, hogy mondjam, ez volt a fő büszkeségük, hogy magyarok, mert én mindig azt gondoltam, hogy nem te határozod meg, hogy hova születsz. Szóval az, hogy valaki Magyarországra születik, vagy mondjuk Romániába, attól még nem lesz senki jobb vagy rosszabb. Szóval az, hogy csak azért, mert én Magyarországra születtem, én vagyok a király, és a Romániába születettet meg alapvetően már belém nevelik, hogy utáljam például, ez már nem csak nagy magyar körökben van, hanem így unblock Magyarországon, vagy ugye a szlovákiakat is utálni kell, meg mindenkit. Szóval az, hogy csak az alapján, hogy valaki hova születik, az pont ugyanolyan röhelyes nekem, hogy emiatt utáljak valakit, mint az, hogy valaki milyen bőrszínnel születik, vagy, vagy milyen nemmel, stb. Nem feltétlenül erre kell a legbüszkébbnek lenni, hiszen ez nem a te érdemed, ahogy nem kéne ennek szégyenesek lenni, hiszen nem te határoztad meg. Büszkeség engem olyan okkal töltene el inkább, amit én értem el, amit én tettem érte aktívan, hogy elérjek. Szóval az, hogy valaki büszke arra, hogy magyar, meg hogy fehér, arra miért vagy büszke? Az eldőlt, amikor megszülettél, és onnantól még nem tettél semmit. Nyilván meghatároz, nyilván predesztinál, hogy hova születsz, melyik országba, de az, hogy itt Magyarország a világ közepe, Magyarország a legnagyobb király, Magyarország a világ legjobb országa, és még a Jézus is magyar volt, nyilván túlzok, de hogy kicsit hátrébb léptünk, egy kicsit így kontextusába értelmezzük a dolgokat, akkor azért akármennyire szeretem Magyarországot, nem biztos, hogy objektívan bármilyen mérőszámot tudok találni, vagy több mérőszámot, ami alapján ki tudjuk jelenteni, hogy Magyarország a legjobb. Lehet szeretni, de azért vannak itt javítandó dolgok, maradjunk annyiban. Mondanám, hogy a rendszerváltás óta, de hát ez még egyelőre nem jött el, még ugyanúgy a kiszesek ülnek mindenütt. De kezdjük a pozitívval. Látom az értékeket ezekben. Az, hogy ápoljuk a hagyományunkat, az tök jó összetartozást, élményt adhat. Nagyon értékes látni, hogy hogy éltek az elődeink. Nagyon fontos ezeket megőrizni. Nem csak azért, mert nagyon jó hagyományok vannak, amit tényleg érdemes továbbvinni. Nem csak az, hogy ad az embernek egy gyökeret, nem csak az, hogy ad egy közösséget. Ez mind nagyon szép dolog, és kell is. Amíg ez mondjuk egy ilyen pozitív dolog, és nem a kirekesztésre megy rá, addig én ezeket nagyon tudom értékelni. Szóval az értékek őrzése az mindenképp egy fontos és becsülendő dolog. Ugyanúgy, ahogy egymás segítés, hogy magyarok vagyunk, segítsük a másik magyar, tehát külföldön találkozunk, akkor mondjuk lehet, hogy nem minden kerül a magyaroknak, de jó, mondjuk nem Horvátországban találkozunk, nyilván ott csak magyar szót hallasz, de ha mondjuk a világ végén ott vagyunk, Brazíliában egy őserdőben, és ott meghalunk egy magyart, az milyen élmény, nem? Főleg így, ez nem minden ország mondhatja el, mondjuk, hogy egy angol szót hallasz, na, nagy show. De azért magyarok, van olyan kicsi nemzet, hogy azért a világ másik felén találkozol egy magyarral, azért az, annak van egy randomitása, szóval ez a szépség, ez is szépség, és akkor így lehet egymást segíteni. Vannak ilyen csoportok Facebookon is, hogy külföldi magyarok segítik egymást. Nyilván, mint minden fél csoportban biztos itt is vannak para dolgok, meg nem szép dolgok, de amúgy alapvetően ezek tök szép dolgok, hogy vagyunk annyira kicsi ország, hogy azért külföldön segítsük egymást. Meg alapvetően azt gondolom, hogy ez egy segítőkész nemzet. Valószínűleg az összes nemzet segítőkész, de ez sem biztos, de hogy úgy alapvetően azt érzem, hogy ezzel nincs gondunk. Az, hogy az összetartozás is fontos, ezt jelezni hagyományokkal, hagyományok őrzésével, jelképekkel. Ez mind nagyon szép, ez kell, elengedhetetlen a fennmaradáshoz. Az, hogy több mint 1000 éves Magyarország, az ennek köszönhető, hogy vannak ezek a hagyományok, amit ápolunk, őrzünk, ami az összetartozást jeleníti meg, mert különben széthullana az egész. Csak így lehet ilyen sokáig fennmaradni. Aztán ott van a történelmünk miatt ugye az a árnyék is, hogy ugye volt ez a Trianon, és nagyon sokan ragadtak a határon túl. És az, hogy a határokon túl is segítsük embertársainkat, a magyarokat, ez is egy szép dolog, ez is egy fontos dolog. Amúgy nem csak a Trianon miatt határon túl ragadtak itt, hanem akik most a világban vannak. Főleg, hogy még nagyon sok helyen rengeteg magyar közösség van. És az, hogy 100 évvel Trianon után is még magyar közösségek vannak a határon túl, Erdélyben rengeteg, az mutatja, hogy mennyire erős a magyarság tudatuk, és hogy mennyire fontos nekik a magyarság. Viszont azt érzem, hogy csomószor a nagy magyarok, a legnagyobb harcias magyarok, akik belénk is szoktak szállni egy csomószor, akár a 64 vármegyések múltkor magyaráztak teljesen nagy sületlenséget, hogy mi csak így rihegünk, rögünk ezen a csokival, hiába az összetett mondatainkat már nem sikerült értelmezniük, de nem csodálkozom. De azt, amikor igényt tartanak területekre, háborút akarnak, meg a Bódi Ábel azt mondja, hogy ő majd bevonul, nem tudom, Erdélybe és elfoglalja, ott nem azt érzem, hogy tényleg nagy magyar, hanem inkább az, hogy egy kisgyerek, ezt majd a pszichológusával megbeszélje, hogy mi az a nagy birtoklási vágy, de nem biztos, hogy a határon túl magyarok a legfontosabbak számára, mert akkor lehet, hogy ők szólnának neki, hogy nem szeretnének háborút, a felvidékiek nem szeretnek még egyet valószínűleg. Nem is biztos, hogy Magyarországhoz csatlakozni akarnak, ha már Schengen van amúgy. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne elvinni, hogy csak is arra szokott beszélni, beszélni, hogy inkább a nemzetek közötti együttműködés lenne a fontos, főleg, hogyha már Schengen lesz mindenhol, ahol kell, akkor talán Orbánnak is valahogy inkább a, hogy mondjam, Ukrajna EU-s csatlakozását kellett volna sürgetni, nem? Nem? De hogy érdekes, hogy ezek nem olyan fontosak az ilyen modern kori dolgok, hogy közös projektek, V4-ben is valahogy milyen jó dolog lenne, ha nem mi lennénk ott mindig, akik még a V4-eken belül is képesek megosztók lenni. Az EU-n belül már megszoktuk. Azt gondolom, hogy ha én határon túli magyar lennék, és majd mondják a kommentekben, hogy akik határon túli magyarok mennyire értenek velem egyet, nem szeretném, mondjuk Erdélyben ott lakom, hogy most háború legyen, hogy most hirtelen visszacsatoljanak Magyarországhoz minden iratomat, meg minden egymillió, hogy mondjam, a háború ez csak egy dolog, ha még csak úgy puff visszacsatolnák, akkor is rengeteg dolgom lenne vele. Nem is biztos, hogy Magyarország gazdaság az, amihez most csatolódni szeretnék. Egyéb módokon is lehet segíteni szerintem az ottaniakat, és amikor ezekről a nagy visszafoglalásokról álmodoznak itt az itteni magyarok. Úgy érzem, hogy nem igazán a külföldi magyarok a lényeg, hanem a föld, amin vannak. Vajon ez igaz magyarsága, hogy én nagyokat mondok, én visszafoglalom. Nagyon ügyes vagy, csak úgy érzem, hogy ez egy ilyen dedós hozzáállás, ami egyáltalán nem a magyarok érdekeit nézi, hanem az, hogy én éppen mit bitoklok, és kinek nagyobb a fasza. Ezt nehéz komolyan vennem. De azt látom, hogy csomószor ugye nem is az a lényeg, hogy segítsünk a másokon. Öreg vityáiknak sem úgy érzem, hogy az a fő, hogy segítsenek másokon. Ugye, hogy kit támogattak a szlovák választásokon, az is elég sokat mondó volt. Miket bocsátottak meg hirtelen, amiket ugyanúgy ráolvasnak másokra, hagyjuk is. Mint hogyha nem az a legfontosabb, hogy mi van a határon túli magyarokkal, hanem inkább az, hogy a szavazatot lehessen maximalizálni, hogy mindenki leszavazon a Fideszre, akit csak lehet. Ez mennyire magyar, mennyire nagy magyar ez? Megkapják a szavazatukat, pluszba, és kész. Eddig érdekelt őket a határon túli magyarok sorsa. Meg oda rendezik a fesztiválukat, és akkor ott pózolhatnak. Az, hogy most pontosan mit szeretnének, hogy mit akarnak a határon túli magyarok, az általában az utolsó dolog. Vagy legalábbis én így érzem. De javítsatok ki. Hát éved. Ami viszont negatív nekem a nagy magyar gondolatokhoz kapcsolódóan, amit csomóan így az identitásukként hordoznak, az, hogy nem azt érzem, hogy az összetartozást sürgetik. Én azt gondolnám, hogy ez az lenne a fontos, hogy hát magyarok vagyunk, tartsunk össze, stb. Hanem inkább a megosztásra és fegyverként használásra gondolnak ilyenkor. Megvan, hogy szerintük ki a magyar, ki a hazafi, ők ezt kitalálták, mindenki más meg nem, hogy nem magyar, hazaáruló. Tia, elmondanád, hogy miért köptél le egy másfél éve? Miért köptél egy másfél éves kisgyereket meg a tíz anyját? Mit? A kisgyerek? A másfél éves kisgyerek? És akkor ott is vagyunk, hogy megosztják a magyarságot ilyen szinten, ami nekem kicsit visszás vagy furcsa, hogy pont nagy hazafiként azt éled el, vagy az a célod, hogy megoszd a magyarokat, hogy a magyarságot nem mint egy szép eszmét terjeszt, hanem mint egy fegyver lobogtas, vagy hardonász vele, hogy jaj, te vagy a magyar, én, és a magyarság az engem megvéd, ez egy pajzs, mint a kereszténység ugye Fideszen, amit így hordanak, de igazából nem biztos, hogy vallanak is. Igen, és ezt a hazáruló szót is teljesen elinflálják, mindenki hazáruló, aki ugye nem ért velük együtt valamiben, már csak kritizál valamit, valami nem tetszik neki, kész, az hazáruló. Mert nem lehet komolyan venni, mindenki hazáruló, aki nem ugyanazt gondolja, mint ők. Ami, hát, nagyon szomorú szerintem. Mert az, hogy a magyarság az, maga, az nem egy verseny, az egy állapot, az egy ország, az egy haza, de nem verseny. A magyarság nem verseny. Mindenki máshogy magyar. Attól, hogy valaki a nagy magyar hazafiasságot érezi igazán magyarnak, van egy büdös Lipsi, mint én, aki mást érez magyarnak, ugyanannyira vagyok magyar, mint ők. Pontosan ugyanannyira. Magyarországra születtem, magyar állampolgár vagyok. Miért lennének ők nagyobb magyarok? Miközben ők még hazaárulóznak is engem, csak azért, mert úgy látom, hogy lehetne mit javítani. Inkább ezt érzem ezekben a nagy magyar gondolatokban. Ő a férjem. Azért is szeretem, mert igaz magyar. Péter, hű hozzám. Hű a barátaihoz és hű a hazájához. Rengetegszer bizonyíték nélkül vagdalóznak, ránk is mindenféle hülyeséget mondanak folyamatosan. Nem csak az, hogy kreálnak valami bizonyítékot, vagy kitalálnak valami hülyeséget, és akkor ezt levonják valamiből. Csomószor még csak azt sem próbálják, hogy bizonyítékokat adnak. Én kitaláltam, hogy szerintem ezt ezért mondta, szerintem ez így működik, szerintem ez irányítja, az a CIA, ugye, meg a izé, meg a minden, és akkor így igazából nem is kell bizonyítani, csak vagdalóznak, és akkor mondják az összeesküvés elméleteket, mondják, hogy ő hazáruló, szóló, és hergelnek. Hergelnek mindenki ellen, a magyarságra hivatkozva, hogy meg kell védenünk a magyarságot, mint hogy olyan nagy beszélben, hanem azért, mert valaki kritizálni mert pár dolgot, ami szerintem nem működik olyan jól. Ez csak egy dolog, hogy uszítanak minden fronton, uszítanak a szexualitás fronton, hogy kinek mi a szexualitása, kinek mi a neme, kinek mi a rassza, ki hova született, ugye. Az, hogy most valaki magyar ellen uszít, az már csak egy kis cseresznye a hab tetején, amúgy rengeteg minden ellen uszítanak, úgyhogy pont a Lipsik ellen ne uszítanának. Miközben én amúgy nem is érzem magam teljesen Lipsinek, mert nagyon sok téren amúgy jobboldali eszméket vallok, meg hát már van véleményem, ami változott évek alatt is. Miért nem lehet csak annyit, hogy figyelj, ebben nem értünk egyet. Akkor biztos, hogy Gyurcsány, a CIA, meg hazáruló, meg minden vagyunk. Nem lehet, hogy csak nem értünk egyet? Nem lehet ez? Nem lehet. Akkor már hazáruló vagy. Mert nem tudják elfogadni, hogy valaki nem ért velek együtt, úgy, hogy amúgy nem fűződik ehhez érdeke. Ezt nem értik. Valami érdeke biztos fűződik ehhez, mert különben miért mondaná ezt? Lehet, hogy azért, mert ezt gondolja valaki. Jó, örökre tudnék ezen régyen, úgyhogy menjünk tovább. De akkor mégis ki a nagyobb hazafi? Mert úgy látszik, hogy ezt el kell dönteni, kinek nagyobb a töke. Kicsit furcsa nekem, amikor ilyen balogok ugye magukra veszik a nagy szent keresztényt. Ugyanúgy furcsa, amikor egyes emberek magukra veszik a nagy hazafit, miközben nem biztos, hogy ők olyan nagy hazafik szerintem. Alapvetően lehet-e az hazafi, aki eldönti, hogy ki a magyar, meg ki nem. Ki a hazáról, és ki nem. Aki önkényesen feltételeket szab a magyarsághoz, és meghatározza, hogy így lehetsz magyar, így lehetsz igaz magyar, ez már rég rossz szerintem. Így nehéz tényleg beszélgetni, hogy már magyarságodban megkérdőjeleznek, csak azért, mert hogyha a Huth Gergő féle érveléssel kéne mondanom, akkor figyelj, te nem vagy magyar, tudod mi a bizonyítékom? Megírtam egy cikkben, majd nézd meg. Jó bizonyíték. Vajon az a igaz magyar, aki magyaroktól lop, magyarokat lejárat, magyarokat uszít magyar ellen, és sokszor fal az bűncselekményeknek, amiket magyarok ellen követnek el, sokszor ugye ezek magyar gyerekek, falazunk, hogy lopnak, falazunk a bűnöknek, falazunk az uszításnak, sőt, mi is csináljuk, és közben ugye a magyarságra és a kereszténységre hivatkozunk. Ezek az igaz magyarok, vagy azok az igaz hazafiak, akik ez ellen felszólalnak? De érdemes-e gondolkozni szerintem. Vajon ki tesz többet a magyarságért, és ki tesz többet önös érdekből, hogy a saját kis magyarság szeletük, az a kis brancs, az meg legyen védve mindentől. Nehogy rá is vonatkozzanak a törvények, vagy írjuk úgy, hogy rájuk vonatkoznak a törvények. Miközben ugye a magyarság sokkal nagyobb. A magyarság az rengeteg ember. Majdnem 10 millió itt a határon belül, és még több millió kint. Mégis úgy tűnik, hogy egyesek szerint a magyarság csak ez egy szűk kör, aki így közös javainkon így élősködhet. Ezt védik a magyar hivatkozva. És akkor hazáruló az, aki felszól az ellen, hogy bocs, ezzel szerintem probléma van. Akkor ki az igazi haza? Akkor mitől lesz valaki magyar? Vagy igaz magyar, vagy hazafi. Ez is egy érdekes eldöntendő dolog, hogy mitől lesz akkor tényleg, mitől tudnánk megnyugodni, hogy mitől lesz valaki magyar? Mert most attól lesz valaki magyar, hogy ide született? Nem tudom. Szerintem nem. Lehet, hogy valaki ide született, aztán elment, és külföldön találta meg magát, a barátait, az identitását, nem is gondol már többet Magyarországra, miközben lehet, hogy valaki később jött ide, nem itt született, de itt találta meg a barátait, családját, a munkáját. Őt miért kéne ebből kizárni? Ő nem lehet magyar? Engem nem zavar. Nevezzük igaz magyarnak őt is. Miért ne? Nem ezen múlik szerintem. Vagy attól lesz valaki igaz magyar, hogy itt él? Nem biztos. Egy külföldre költözött magyar, aki lehet, hogy nem azért ment külföldre, mert nagyon el szeretett volna menni, hanem mert úgy érzi, hogy el kellett mennie, azért mert ott szebb életet tud a családjának teremteni, az egyesek szerint, hogy már áruló, meg nem magyar, pedig nem. Szerintem nem, ő is magyar, ő is igaz magyar. Nem ezen múlik szerintem. Attól igaz magyar valaki, hogy magyarul beszél, vagy hogy magyarul álmodik, nem gondolom, hogy ezek lennének a meghatározó dolgok amúgy. Vagy attól függ, hogy ki az igaz magyar, hogy mennyit tettél a hazáért. Nem gondolom, ez sem. Szóval valószínűleg nincs ennek egy objektív mérője, hogy ki mitől lesz igaz magyar, ki mitől lesz magyar. Kár is erre ráöltetni valamit, hogy hát az én dobozomba így fér be, ettől leszed igaz magyar. Nyilván eseti szinte mindenki eldöntheti magának, de szerintem ezek nem fontos kérdések. Ez nem egy igazi dilemma. Az olyan, mint hogy azt kérdezed, hogy mitől lesz valaki igazi férfi. Ezt is ezerféleképpen meg fogják határozni. Mondani fognak egy csomó dolgot, ami egyes férfiakra igaz, másokra nem. Nem hiszem, hogy nekünk kéne meghatározni, hogy ki mitől érzi magát igazi férfi. férfinak, vagy igazi nőnek. Mert nagyon sok fajta ember van, és nagyon sok prioritás, és másban találják meg magukat. Nem hiszem, hogy ezen múlik, és nem is szabad, hogy ennek egy ilyen mesterséges dobozt csináljunk, és onnantól kezdve erre hivatkozva kitaszítsunk embereket, mert ez a doboz egyre kisebb ugye mindig, és a végére már tényleg csak mi vagyunk benne. Szóval szerintem felesleges ezen feszülni, mert az élet túl sokszínű, és inkább értékelni kell, hogy a magyarok milyen sokszínűek, mennyi fajta magyar van. Szóval ezek a törzsi dolgok, megértem, hogy főleg amikor még törzsekben éltünk, nagyon fontos volt, hogy tudjuk, hogy ki az ellenség, ki nem, meg folyamatosan vigyázni kellett, bár még most se tökéletes a világunk. Valószínűleg sose lesz az, hogy bizalom lesz minden ember között, de azért már ezen túlléptünk, hogy állandóan azt kell figyelni, hogy ki tartozik a törzsünkbe, meg ki nem, és inkább értékelni kéne a sokszínűséget, mert hogyha már csak a túlélés a cél, akkor viszont az is fontos, hogy egy közösség sokszínű legyen, hogy minél több fajta ember legyen benne, minél több fajta gondolatokkal. Egy törzs, ami sokszínű, az sokkal tovább fog élni, mint ami bezárkózik, homogén. Szóval inkább örülni kéne, hogy ez az ország milyen sokszínű, mennyi fajta ember van, mint az első világháború előtt volt egy ilyen időszak, amikor ez egész ünnepelt volt, és egész befogadó ország voltunk, és Budapest is egy nagyon ilyen világváros volt. Úgy érzem, hogy ezt még így nem kaptuk vissza teljesen, legalábbis ezt a nyitottságot. Persze akkor se volt tökéletes. Az elmétek egy szép korszak volt, megnézném amúgy. Visszautaznék az időbe, főleg azért, mert akkor Budapesten nem mindenhol autók parkoltak, hanem lehetett sétálni mindenfele, és elég szép épületek voltak. Beülnék az 1900-as évek elején egy kávézóba, maradjunk annyiban, azért megnézném. Sokan vagyunk így ezzel. Mert nyilván az ellentéteket lehet mindig racionalizálni, de hogyha csomószor csak úgy találkozol valakivel, aki teljesen más, mint te, hogyha csak hallanál róla, már az agyat felfornat, hogy mi ő olyan, őt már utálom, de amikor valaki találkozik valakivel egy hétköznapi szituációban, ott mégsem erül fel ez. Ott rögtön az emberi oldalát látjuk, főleg, hogyha valami közös dologban benne ragadunk. Lerobban a busz, és ott tudunk mind a buszon, akkor együtt fogunk viccelődni, meg idegeskedni ezen az egészen, és akkor elfelejtjük azt, hogy ki honnan jött, ki mit gondol, mennyire más, mint mi vagyunk, és ezt a szemléletet egy kicsit tovább lehetne vinni az életben is. Úgyhogy a végső kérdés az, hogy igazából fontos ez egyáltalán, hogy ki magyar, ki nem, ki mekkora magyar, ki mekkora hazafi, mert valahol az egész egy ilyen mesterséges doboz. Nem egy létező dolog, ezek el van fogalma. Vannak konkrét határok, de ezek is mesterséges dolgok. Most, hogyha valaki egy szlovák és egy magyar szülőtől születik Izlandon, ő most magyar, izlandi, szlovák? Ki tudja? Az országhatárok is teljesen mesterségesek, változnak. Furcsa, hogy ez ennyire meghatároz minket. Miközben a világ az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon kinyílt. És mégis ilyeneken pattogunk, hogy a határ melyik oldalára születtünk. És hogyha belegondolunk, hogy mennyire mesterséges ez, akkor felszabadíthatjuk a gondolkodásunkat is ebből a mesterségesen kialakított dobozokból, és egy kicsit tovább látni ezen. Mert értem, hogy miért volt fontos ez szociológiai szempontból, társadalmi szempontból, akár biológiai szempontból is. Fontos dolgok ezek. És fontosak voltak, de ezeken túl kell látnunk. Mert ha ezen túlnézünk, akkor így rájövünk, hogy baszdmeg, mennyire szép és sokszínű ez a világ. Engem mindig meglep, főleg, hogyha kiszakadok ebből, külföldön vagyok. Rájössz, hogy baszdmeg, mennyi helyem van, mennyi jó fejemben, és mindenki amúgy attól, hogy a világ másik oldalán él, is pontosan ugyanolyan céljai lehetnek, ugyanolyan gondolkozása is lehet, vagy lehet, hogy más. És az az érdekes. De a világ bármely táján ugyanaz az emberség ott van mindenkiben, a legtöbb emberben. Csak hát az ki kell menni a világban, ami nem könnyű dolog, meg nem is olcsó dolog egy csomószor, de egy csomószor meg sokkal olcsóbb, mint gondol az ember, amikor 10 000 forintért oda-vissza jegyek vannak az Európában bárhova mostanában, le lehet kapni ilyeneket. Nem csak ezen múlik. Egy razog autóba is be lehet ülni, ezt elmenni. Én mindig is irigyeltem azokat, akik nem elcseszték az időt, mint én az egyetemi évek alatt, hanem fogták azt, elmentek ide-oda, amoda külföldre, dolgoztak, összeszedtek annyi pénzt, hogy tovább mentek, és világot láttak. Szerintem nagyon sokat hozzátesz az emberhez. Az, hogy lásd a világot, az nyilván egy idő után egyre nehezebb, de nem lehetetlen sosem. Szóval, hogyha kinyílik a világ, akkor látjuk, hogy mennyi értékes és érdekes kultúra van amúgy, mennyi értékes és érdekes ember van. Nem azt kell, hogy mindenre félelemmel tekinteni, hanem lehet az, hogy érdeklődéssel, lehet ebből tanulni, lehet ebből fejlődni, lehet az, hogy ez nem tetszik ez az élet. Mondhatom, hogy érdekes, hogy itt valamiért ez alakult ki, nyilván. Teljesen más történelem, teljesen más földrajzi adottság, nyilván más kultúrák alakultak ki. A világ és a világ kultúra kultúrái az országhoz, az emberek elképesztő érdekesek. Az egyik legérdekesebb dolog, és az egyik legszomorúbb dolog, hogyha bezárjuk magunkat ebbe a félelem buborékba, amit itt most különösen gerjesztenek, fújnak föl, hogy féljél mindenkitől, féljél, aki más országból jön, akinek más színű a bőre, akinek más kultúrája. Emlékszem, hogy kommentre írta, hogy neki volt egy nagyszülő, aki nagyon sokat utazott, és nagyon szeretett világot látni, és ez a propaganda teljesen behűtette, és már élete végére ki sem mert menni kb. Az utcára, mert annyira félt a sok dologtól, milyen híradóban volt. És ez irtozatos bűn, elvenni az emberektől ezt, hogy a világ sokszínűségét lássák. Ez az érdeklődés és nyitottsággal szemben áll itthon egy csomószor a félelem. Nyitottság nem azt jelenti, hogy minden interakciód, hogy mindig jó dolgok fognak történni. Lesznek rossz tapasztalatok, nyilván. Ha nyitott az ember, mindig lesz. De még mindig jobb ez, mint az, hogy félelemben élünk, és semmire se vagyunk nyitottak. És ez szerintem óriási bűn, hogy a világ elképesztő sokszínűségét azt nem arra használják fel, hogy megmutassák, hanem hogy megfélemlítsenek azért, hogy önös érdekből, hogy több szavazatuk legyen. Ez aztán az igazán hazafias, ugye? Mert a világ szerintem nem korlátozódik ország határokra, hanem ott kezdődik igazán, és érdemes tényleg körülnézni. Miközben egy csomó még Magyarországon se néznek körbe, mert egyután belefásunk ebbe, hogy munka, meg a iskola, meg ezek között pattogunk végig, és akkor néha pár hétre elmegyünk pár megyével arra, pedig még Magyarországon is annyi és annyi felfedezni való van. Még Magyarországon belül is annyi kultúra van, amit meg lehet nézni, hát még a világon. Nekem például az ázsiai kultúra nagy kedvencem. Engem Amerika meg ilyenek sose vonzott igazán, egyszer szívesen megnézném, de Ázsia az, ami fantasztikus szerintem. Nyilván a repülőjegy drága, de ha már eljutsz Vietnámba, vagy akár eljutsz Tájföldre, ott már nem drágább a nyaralás, vagy akár egy hétre kivenni helyeket, vagy egy hónapra, nem drágább, mint itthon. Se a kaja se drágább, semmi. Pénzügyileg szerintem még jobban ki tudsz jönni, mint ha mondjuk elmész, tudom is én, egy európai szigetre. A repülőjegy drága, arra figyelni kell, de utána már Vietnámba. Aki mondjuk ilyen home office-ban van, az helyükbe januárba kihúznék egy hónapra. Összesporolnám a repjegyre, ott meg már élni ugyanannyi, mint itthon, sőt olcsóbb. És akkor megismersz egy kultúrát, meg ilyenek, szóval nagyon nyitott a világ. Már szerintem nagyon érdemes felfedezni. Aztán valakinek nyilván Afrikában is nagyon érdekes helyek vannak, Közel-Keleten is. Ugyan mindig ijeszgetnek a arabokkal, pedig az arabok fantasztikusan vendégszerető népség. Nyilván Amerikában, Európában mindent érdemes körülnézni. Nyilván nekünk, főleg ennyi gyerek, mert sincs most túl sok lehetőségünk erre, és valaki már ezen felháborodik, hogy hát neki most nincs erre lehetősége és pénze. Miért mondom azt? Hát most nekünk sincs erre lehetőségünk, attól még lehet fantasztikus dolog felfedezni kultúrákat, nem? És akkor minél többet látsz a világban, annál kevésbé félsz, annál kultúráltabb vagy, és annál kevésbé lehet becsapni ezzel a félelemmel, amikor mondják neked, hogy mindenkitől félni kell, és akkor tényleg? Hát ez én láttam sok mindent a világból, és nem feltétlen ez az igaz. Szóval a világ tényleg nem korlátozódik ország határokra. Attól még lehet, hogy a magyarság egy kiinduló pont, egy otthon mindenkinek. Egy közös gyökér, egy közös hely, ahova bármikor vissza lehet térni, egy közös nemzeti tudat, hogy bárhol magyarokkal találkozol és megörülsz neki, köszönsz. Nagyon sok szépsége lehet ennek, de az inkább felszabadító kéne, hogy legyen, mint sem, hogy bezárjon egy kis helyre, ahol retteghetsz. Magyarország inkább legyen az otthonod, a börtönöd helyett. Minél többet látsz az országból is, akár de a világból is, annál inkább rájössz, hogy hát igazából nem is úgy van, hogy ugye a magyar versus külföld ellentét van, meg hogy a magyarságot kell szembeállítanom mással, hanem egyre inkább rájössz, hogy inkább a tisztességes emberek, meg a önös érdeket pofátlanul kiszolgálók közt van inkább az ellentét. Szóval rengeteg tisztességes ember van külföldön, és rengeteg tisztességes ember van Magyarországon is, és ugyanúgy vannak külföldön és itthon is emberek, akik inkább az önös érdekeik érdekében bárkinek átgázolna. Nyilván ez sem ilyen fekete-fehér, de én azt mondanám, hogy ez már inkább egy valós ellentét, mint az, hogy magyar versus külföldi. Szóval, kedves nagy magyarok, kedves óriás nagy hazafia, kedves nemzeti öntudatban úszkálók, szerintem, ha szeretsz valamit, ez esetben Magyarországot, a magyarokat, akkor szeretnéd, hogy jobb legyen. Mert nyilván nem tökéletes, semmi se tökéletes. Úgyhogy szeretnéd, hogy jobb legyen. Ha szeretsz valamit, ez esetben Magyarországot, akkor akár kritizálhatod is, hogy jobb legyen. Mert egy kis egészséges kritika az segít ezen. Ha szereted Magyarországot, nem zárod ki a magyarok nagy részét a magyarságból. Ha szereted Magyarországot, akkor nem hagyod hátra az elesett magyarokat, ami sokszor megtörténik, se a határon túli magyarokat, akiket csak arra használsz, hogy ők szavazataid legyenek pluszba, mert ez sem szép. Ha szereted Magyarországot, akkor nem vezeted meg a magyarokat, főleg nem önös érdekből. Ha szereted Magyarországot, akkor nem osztod meg a magyarokat, és nem uszítod őket egymás ellen. Ha szereted Magyarországot, akkor nem sajátítod ki magadnak Magyarországot, a magyarságot, a jelképeink, de főleg figyelj, nem sajátítod ki magadnak a közös vagyonunkat, és ha szereted Magyarországot és a magyarokat, akkor főleg ezek után még nem kezded el hazaárulózni azt, aki ezen az igazságtalanság ellen felszólal. Mert ha innen nézzük, akkor lehet, hogy egy kicsit más megvilágításba kerül az, hogy ki a hazaáruló, és ki az igaz hazafi. Szóval, ha már március 15-e nemzeti ünnep, akkor stílusosan zárjunk Petőfivel. Álljon itt ez az idézet. Elégedetlen magyar testvéreimnek reményül, és a kedves vezetőknek meg emlékeztető. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bűszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul. Ha bár fölül a gája, s alul a víznek árja. Azért a víz az Úr.